Book 2 19 19 في المطبخ Во кујна Во кујна عندك مطبخ جديد؟ Имаш ли нова кујна? Имаш ли нова кујна? Маза турид ан татбух ljom? Што сакаш да готвиш денес? Што сакаш да готвиш денес? А татбух бил кахруба ау бил газ? Готвиш ли на електрична струја или на газ? Готвиш ли на електрична струја или на газ? هل أقطع البصل؟ Треба ли да го исечам кромидот? Треба ли да го исечам кромидот? هل أقشر البطاطس؟ Треба ли да ги излупам компирите? Треба ли да ги излупам компирите? هل أغسل الخس؟ Треба ли да ја измијам салатата? Треба ли да ја измијам салатата? Ајна лкабајат? Каде се чашите? Каде се чашите? Ајна сухун? Каде се садовите? Каде се садовите? Ајна лмалаак ва сакакин? Каде е приборот за јадење? Каде е приборот за јадење? А عندك فتاحة علب? Имаш ли отварач за конзерви? Имаш ли отварач за конзерви? А عندك فتاحة قناني? Имаш ли отварач за шишиња? Имаш ли отварач за шишиња? А عندك مفتاح للفلين? Имаш ли извлекувач за плута? Имаш ли извлекувач за плута? А татбух шораба фи хаза лкадар? Дали ја готвиш супата во оваа тенџере? Дали ја готвиш супата во оваа тенџере? А такли самак фи хазихи лмикла? Ја пржиш ли рибата во оваа тава? Ја пржиш ли рибата во оваа тава? А ташви лхудар ала хазихи шоваја? Го печеш ли зеленчукот на оваа скара? Го печеш ли зеленчукот на оваа скара? Ана уџахиз тавилата суфра. Јас ја покривам масата. Јас ја покривам масата. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Овде се ножевите, вилушките и лажиците. Овде се ножевите, вилушките и лажиците. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Овде се чашите, чиниите и салфетите. Овде се чашите, чиниите и салфетите.